Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 21 listopada, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z szefową estońskiego rządu o ostatnich działaniach reżimu w Mińsku. Za chwilę relacja naszej reporterki, która jest w Tallinie. W nocy doszło do dwóch dużych prób sforsowania polskiej granicy. Służby im zapobiegły. Przed nami drugi konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Nizhnym Tagile. Polska poradziła sobie z obroną granicy Unii i jest gotowa na ewentualną eskalację kryzysu, powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z szefową rządu Estonii Kają Kallas. Premier odwiedza dzisiaj stolice państw bałtyckich, żeby rozmawiać o trudnej sytuacji na granicy z Białorusią. W podróży towarzyszy mu Agnieszka Drążkiewicz. Kryzys migracyjny na polsko-białoruskim pograniczu to celowe działania, mówił premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z szefową estońskiego rządu. Mamy do czynienia z wojną nowego typu. Wojną, w której bronią są migranci, w której bronią jest dezinformacja, wojną hybrydową. I szczególnie dzisiaj potrzebna jest również broń przeciwko tej propagandzie, z którą się mierzymy. Propagandzie, w której niestety reżim Putina, Łukaszenki są bardzo sprawne. Premier podziękował Estonii za solidarność oraz za zaoferowaną pomoc. Estońscy funkcjonariusze Straży Granicznej będą wspierać ochronę naszego wschodniego pogranicza. Premier Morawiecki podobne spotkanie odbędzie jeszcze dziś z szefami rządów Litwy i Łotwy. Z Tallina Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wczoraj notowano 208 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Między innymi w nocy doszło do dwóch dużych siłowych prób sforsowania naszej granicy. W zdarzeniach aktywnie brały udział białoruskie służby, które rzucały w polskich mundurowych kamieniami, oślepiały reflektorami i laserami, powiedziała rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. To były grupy bardzo agresywnych cudzoziemców. Największa taka grupa liczyła około 100 osób i to zdarzenie miało miejsce około północy. Pod granicą od strony białoruskiej została przywieziona grupa cudzoziemców. Dodatkowo z samochodów ciężarowych służby białoruskie wyciągnęły drewnianą kładkę, którą służby białoruskie przerzuciły przez nasze ogrodzenie. Rozpoczęło się rzucanie kamieniami, jakimiś konarami drzew w polskie służby. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 35 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W rosyjskim Nizhnym Tagile po południu drugi konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Podczas inauguracyjnych zawodów tylko dwaj Polacy punktowali. Piąty był Kamil Stocha, trzynasty Dawid Kubacki. Poza trzydziestką znaleźli się inni biało-czerwoni, w tym, co jest zaskoczeniem, Piotr Żyła. Z dużą uwagą występy naszych zawodników śledzi trener i sędzia skoków Kazimierz Długopolski. Chłopaki gorzej skakać nie będą, tylko lepiej. I oni na pewno będą lepiej skakać. Natomiast te zawody pierwsze, które by się odbyły, to trzeba powiedzieć ze słabo. Trzymamy kciuki. Początek konkursu o godzinie 16. Zespół Pieśni i Tańca Śląsk wystąpi dziś w Budapeszcie. W ramach projektu Folk Like It zespół koncertował już w Serbii, Chorwacji, a za kilka dni na Słowacji. W trakcie tej trasy poza koncertami prezentowane są także polskie i śląskie stroje, mówi dyrektor zespołu Zbigniew Cierniak. Jak dodaje, szczególnie bliski jest mu strój bytomski, zwany też rozbarskim. Jak zawsze ten rozbark nam jest najbliższy. Staramy się z tego stroju zrobić oczywiście strój reprezentacyjny i myślę, że tak się już przyjęło, ale oczywiście no, nie omijamy innych kostiumów śląskich, no bo przecież mamy przepiękny Cieszyn, bo to bogaty, piękny kostium. Przybliżymy na pewno widzom troszeczkę polskiej kultury. Artyści podczas koncertu, który rozpocznie się o 19:00, zaprezentują najpiękniejsze tańce i pieśni ze swojego standardowego repertuaru, który liczy już prawie 70 lat. Śląskowi towarzyszyć będzie węgierski państwowy zespół ludowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

później o bardzo pięknej inicjatywie, o czymś, co naprawdę wzrusza i może być dla nas wszystkich przykładem, o maratonie z dziadkiem. Pan Marek Wędreński opowie nam o niezwykłym wyczynie, do którego namówił swojego dziadka i o tym, jak wspólnie budowali takie dobre więzy pomiędzy wnukiem i dziadkiem, jak w ogóle pielęgnować relacje międzypokoleniowe, kiedy jeszcze mamy z kim, bo często okazuje się, że jest już później za późno. Więc myślę, że ta rozmowa w okresie przedświątecznym i pandemicznym okresie przedświątecznym wszystkim nam się przyda. No i potem rozmowa z artystką, którą bardzo cenię, którą państwo znają poprzez jej muzykę, jej kompozycję. Nazwisko właściwie w historii polskiej muzyki zapisane już złotymi zgłoskami, a to jeszcze nie koniec jej działalności. Katarzyna Gertner będzie naszym telefonicznym gościem. Usłyszymy także jej piosenki. No i na koniec Waldemar Dolecki, znany państwu na pewno, zaprosi nas na wyjątkowy koncert do Radomia, jako że w tym roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida, więc koncert Norwid Chopin, Chopin Norwid w Radomiu właśnie będzie miał miejsce w tym tygodniu, więc chciałam państwa w imieniu Waldemara Doleckiego na ten koncert zaprosić. Tak się przedstawia plan audycji, a jako że jedną z najpiękniejszych, najbardziej przepełnionych życzliwością, słońcem i uśmiechem muzyk świata jest samba i bossa nova, to na początek Zielone drzewo kokosowe. Ao coqueiro verde, esperei uma eternidade. Já fumei um cigarro e meio, e narinha não veio. Como diz Leila Diniz, homem tem que ser durão. Se ela não chegar agora, não precisa chegar. Mas eu vou embora, vou ler meu pasquim. Se ela chegar e não me ver, sai correndo atrás. A propos życzliwości, bardzo dziękuję Maćkowi Łyszkiewiczowi za tę piękną bossa nova sambę, którą do mnie przesłał. Przede mną leży książka Rozmowy przy kawie o stresie, lęku i traumie. Na okładce książki dwie piękne filiżanki, parujący napój, czyli zaproszenie do rozmowy. No właśnie, czy rozmowa, czy uważność, czy skupienie na drugiej osobie mogą nam pomóc w zwalczaniu stresu, lęku i traumy? O tym teraz z panią profesor Jadwigą Jośko-Ochojską ze Śląskiej Akademii Medycznej. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, witam panią, witam wszystkich państwa. Ta okładka książki, która mówi o trudnych rzeczach, no, o traumach, o jakichś takich pokoleniowych, międzypokoleniowych problemach, jest bardzo pozytywna, taka przyjemna, więc chciałam panią jako współautorkę książki, bo drugim autorem jest pan Andrzej Ochojski, zapytać, jak my sobie w ogóle radzimy ze stresem, my Polacy, jak pani ocenia te nasze poczynania w tym zakresie? Ja myślę, że słabo sobie radzimy ze stresem, dlatego że w Polsce obserwujemy stale wzrost agresji i wzrost lęku. A wzrost agresji i lęku spowodowany jest tym, że są pobudzane w naszym mózgu jądra migdałowate. I one odpowiadają właśnie jednoczasowo za lęk i agresję. W związku z czym im więcej lęku w nas jest, tym jesteśmy bardziej agresywni. Jeżeli widzimy przed sobą człowieka agresywnego, to pamiętajmy, że to jest człowiek, który bardzo się boi i on z powodu tego lęku zaczyna być agresywny. Ta spirala cały czas się nakręca. Im więcej lęku, tym więcej agresji. No a co pani profesor powoduje ten lęk w nas? Powiedziała pani, że te nasze jądra migdałowate pobudzane są. Tak. Ale co nas do tego lęku skłania? Dlaczego my się boimy? My się boimy z bardzo wielu powodów. Jednym z powodów jest to, że nasza mama w czasie ciąży mogła przeżywać traumy i wówczas jej mózg źle wydzielał neuroprzekaźniki. To zostało przekazane przez krew do ciała noworodka, do ciała płodu jeszcze w życiu płodowym i później rodzi się dziecko, które ma lęki spowodowane traumami mamy w ciąży. Czyli chce pani powiedzieć, że my dziedziczymy stres rodziców? Tak? My dziedziczymy stres matki, która w ciąży przeżywała lęki, ale oprócz tego dziedziczymy lęki, które ona przeżywała w swoim życiu. Na przykład lęki mamy, która była małym dzieckiem i która była w domu niekochanym, która była bita ewentualnie, jeżeli nawet nie było tam przemocy fizycznej, to była przemoc psychiczna i to wszystko ma na nas wpływ. Pani profesor, zaraz, jeszcze muszę panią dopytać, bo to, o czym pani mówi, to trochę brzmi jak taka rzeczywistość metafizyczna. Oczywiście my wiemy i potwierdzamy to instynktownie czy obserwacją, że no, dzieci kochane są szczęśliwsze i też potrafią tworzyć szczęśliwe domy, ale czy są na to, co pani mówi, dowody naukowe, czy faktycznie w komórce inaczej wygląda, nie wiem, budowa czy zawartość substancji chemicznych, tak? Mamy na to dowody naukowe, że jeżeli nasi przodkowie, nasi rodzice, dziadkowie, a nawet pradziadkowie przeżywali jakieś traumy, to w czasie przeżywania ich traum do ich genomu, czyli do ich DNA, dołączyły się grupy chemiczne. Takie grupy chemiczne jak grupy metylowe, acetylowe, fosforylowe i one co prawda nie zmieniły genu, bo nie da się zmienić genu, ale one zmieniły funkcję tego genu. W medycynie nazywamy to zmianą ekspresji genu. W momencie, kiedy gen zmienia swoją funkcję, to on zaczyna działać nieprawidłowo. I te grupy chemiczne przyłączone do genów mogą się dziedziczyć do trzeciego pokolenia. Stąd, tak jak powiedziałam, dziedziczymy skutki traum naszych rodziców, dziadków i pradziadków. I ważne tutaj jest to, że dziedziczymy zarówno te skutki traum ze strony matki, jak i ze strony ojca. To jest taki ważny postulat epigenetyki, który zwraca uwagę na rolę ojca, żebyśmy zobaczyli, co się działo w jego rodzinie, bo być może nasze dzieci będą dziedziczyły te skutki traum. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego biologia wyposażyła w nas, można powiedzieć, w tak okrutny mechanizm? Dlaczego my mamy cierpieć za traumy naszych przodków, których czasem w ogóle nie znamy, bo na przykład nie znamy pradziadków, albo nie znamy lub też nie pamiętamy dziadków. Otóż dzieje się tak biologicznie z tego powodu, że jeżeli nasi przodkowie przeżywali traumy, to ich organizmy zaczęły się przystosowywać do tych złych warunków. Czyli oni zaczęli się wtedy bać, a lęk niejednokrotnie ratował im życie, bo uciekali albo byli agresywni i w ten sposób sobie uratowali życie. Ale to, co było tak istotne w tamtym czasie dla nich, nie jest korzystne dla nas. Bo jeżeli my żyjemy w czasach pokoju, to niepotrzebny nam ten ogromny lęk, ten bagaż doświadczeń naszych przodków, który odziedziczyliśmy. Wobec tego pytanie jest takie, co z tym zrobić? Czy my naprawdę jesteśmy skazani na to, że dziedziczymy tak straszne, tak potworne rzeczy? No trzeba powiedzieć, że Biblia potwierdza pani słowa, bo przecież mówi o tym, że za grzechy rodziców odpowiadają dzieci. I to nie w takim kontekście prawnym, tylko ich życie też jest jakoś skażone. I teraz nauka to potwierdza w tym, co pani mówi. W sensie duchowym, no to nawet mamy w Biblii zapisane, że będziesz dziedziczył, tam oczywiście nie ma słowa dziedziczył, ale będziesz odpowiadał za grzechy swoich ojców aż do czwartego pokolenia. Czyli by się zgadzało prawie. No, państwo odkryli trzy pokolenia, być może są cztery. Bo my w tej chwili wiemy na pewno, że to jest do trzeciego pokolenia. U zwierząt już wykazano dziedziczenie do czwartego, ale to u zwierząt. Chociaż te eksperymenty u zwierząt w 99% pokrywają się z tym, co się dzieje u ludzi. Stąd się wykonuje zawsze badania wśród zwierząt po to, żeby stworzyć nowe leki i wytłumaczyć sobie całe działanie naszego ciała. Także być może tak, do czwartego. Pani profesor, to niech nam pani da teraz jakąś nadzieję. Czy my przecież nie znamy tej historii, ale odczuwamy coś takiego, że nie wiemy, dlaczego nie możemy się, nie wiem, wykaraskać z pewnych sytuacji, albo popełniamy te same błędy, mimo że jesteśmy, nie wiem, wykształceni, czy świadomi, czy chcemy inaczej, a zawsze jest jakoś wbrew naszej woli. Co w takim razie możemy zrobić? No możemy zrobić bardzo dużo, dlatego że od nas samych zależy tak dużo, że możemy spowodować uwolnienie się od tych grup chemicznych. Czyli my możemy naprawić sobie swój epigenom. Jak to zrobić? Ja proponuję taki mój autorski model raz, żebyśmy raz wzięli swoje życie w swoje ręce i raz je zmienili. R od radzenia sobie ze stresem, A od aktywności ruchowej i Z oznacza zdrowe odżywianie się. Na temat aktywności ruchowej i zdrowego odżywiania się wiadomo już teraz bardzo dużo. Natomiast rzadko zwraca się uwagę na radzenie sobie ze stresem, dlatego że my mamy taką skłonność, nawet lekarze mówią, niech pan unika stresu. No stresu nie da się uniknąć, to jest wpisane w nasze życie. My budząc się rano i widząc za oknem deszcz i burzę, jesteśmy niezadowoleni, jesteśmy w stresie, mówimy, co za pogoda, co wystarczy. Tak, wystarczy na zegarek czasem spojrzeć i już jest powód do stresu, prawda? I to jest tak bagatelizowane, że stres mamy wszyscy, to po co się nim zajmować? No właśnie dlatego, że mamy wszyscy, to powinniśmy się nim zajmować. Czyli powinniśmy zacząć radzić sobie z własnym stresem. Jeżeli będziemy sobie z nim radzić, to okaże się, że jesteśmy w stanie spowodować w swoim ciele spadek hormonów stresu nawet 10-krotny. To jest działanie niewyobrażalne. A jak sobie radzić z tym stresem? Jak sobie radzić? Na przykład jest taka metoda radzenia sobie ze stresem, medytacja. Jedną z form medytacji jest mindfulness, czyli uważność. Jest to metoda tak zwana MBSR, znana w Stanach Zjednoczonych, na Zachodzie, w Polsce już też, stosowana z doskonałymi skutkami. Okazuje się, że wystarczą 2 miesiące tej metody, czyli metody uważności, aby odłączyły się grupy chemiczne od naszego epigenomu. Czyli my sami powodujemy, że nasz epigenom zaczyna działać korzystnie. Jakie to ma skutki? Skutki kolosalne, dlatego że my jesteśmy w stanie przekazać kolejnym pokoleniom już zupełnie inny epigenom. No właśnie, o ile nawet dla nas nie będzie to tak ważne, to dla naszych dzieci będzie to miało fundamentalne znaczenie. Tak. Pani profesor, czyli tak, proszę skończyć, tak? To, co my robimy dzisiaj, to, że poddajemy się dzisiaj stresowi, że nie zwracamy na niego uwagi, że żyjemy w takim pędzie, nie bacząc na to, co się z nami dzieje, będzie skutkowało u naszych dzieci, wnuków naszych i prawnuków. No, to trzeba to wziąć koniecznie pod uwagę, żeby nie było czegoś takiego jak klątwa pokoleniowa, albo, prawda, jakieś takie nieszczęście. Tak, tym bardziej w tej chwili, w czasach COVID-u, prawda? Ile teraz jest nieszczęścia. Tak, i spowodowanego samym COVID-em. Tym, że ludzie tracą pracę, tracą pieniądze i są zamykani w domach i tak dalej, i tak dalej. I nie wiedzą, co będzie. To są dodatkowe traumy, które niewątpliwie będą odbijane się na naszych pokoleniach. W tej chwili na przykład badane są dzieci, które są z pokolenia tych osób, które przeżyły atak na World Trade Center. I okazuje się, że tam u tych potomków, tych ludzi już zaczyna się obserwować większy procent osób, które zachorowują na depresję, na PTSD, zespół stresu pourazowego. Pani profesor, to powiedziała pani, jak sobie radzić. Uważność, medytacja, skupienie się na tu i teraz, zdrowie, aktywny tryb życia i właśnie odpowiednia dieta, dobre jedzenie. Bardzo dziękujemy. Pani profesor Jadwiga Jośko-Ochojska, autorka książki Rozmowy przy kawie o stresie, lęku i traumie, była moim gościem. No jak wezmą państwo sobie do serca te rady i dzisiaj zaczną, to już tak pod koniec stycznia, 20 stycznia już wasz kod się troszkę zmieni i te niedobre grupy chemiczne, które są gdzieś w genach, odczepią się i można będzie zacząć nowe życie. Bardzo dziękuję pani profesor raz jeszcze. A teraz, żeby mocnym uderzeniem przejść do tematu zdrowie i aktywność fizyczna, dla państwa Proclaimers. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home. Oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's going over you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. I'm lonely, well, I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home with you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. No, jeśli będzie trzeba, będę wędrował 500 mil albo i więcej. Tak śpiewał zespół. I właśnie teraz o takiej wspólnej wędrówce, o wspólnym wysiłku z Markiem Wędreńskim. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam. Podjął pan swego czasu pewien niezwykły wysiłek, bo postanowił pan nakłonić do tego, by cieszył się życiem pana dziadek. Bardzo bliski panu człowiek. Ale jak w ogóle do tego doszło? Co się stało w waszym życiu takiego, że pana jako wnuka interwencja była potrzebna? Dziękuję za to pytanie. Jeżeli chodzi o przygodę z moim dziadkiem, to zaczęło się od moich najmłodszych lat, kiedy poświęcał mi dość sporo czasu. I kiedy przyszła kryzysowa sytuacja, w której stracił nogę w wyniku amputacji, stwierdziłem, że czas zrobić coś, czego jeszcze nie robiliśmy. Dziadek poruszał się na wózku, zaczęliśmy wychodzić na coraz dłuższe spacery i powstał taki pomysł, żeby przebiec wspólnie maraton. Na tamten moment nie wiedzieliśmy w ogóle, jak się za to zabrać, jak powinny wyglądać przygotowania, jednak marzenie później okazało się celem, a następnie realizacją. A jak dziadek w ogóle do tego pomysłu podszedł? Czy on wcześniej biegał, czy był sportowcem? Czy to w ogóle dla was było zupełnie nowe doświadczenie sportowe, dla was obojga? Mhm. Dziadek, zanim właśnie zdarzyła się ta sytuacja z amputacją nogi, był dość aktywnym człowiekiem. Uwielbiał wychodzić na spacery, lubił grać w piłkę nożną, nie zawodowo, po prostu hobbystycznie. I w wyniku jakby całej tej sytuacji ja widziałem, jak trochę nadzieja w nim przygasła. I w tym momencie jakby dziadek pierwszy raz słysząc o tym pomyśle, jeżeli chodzi o najpierw wystartowanie w półmaratonie, później w maratonie, jego takim gestem charakterystycznym było złapanie się za głowę i wypowiedzenie słów: czyś ty oszalał? Jednak za 15 sekund już w tym momencie się pytał: okej, ale jak to zrobimy, bo ci ufam. Więc to zaufanie u nas było kluczowe, czegokolwiek byśmy się nie podjęli. A jak wyglądały i jak długo trwały przygotowania? Jeżeli chodzi o przygotowania do maratonu, trwały one kilka miesięcy, około 6 miesięcy. Wyglądało to w ten sposób, że na początku w ogóle musieliśmy określić plan działania, ponieważ tak jak mówię, takiej pary, wnuk oraz dziadek, którzy mają przebiec maraton, czegoś takiego jeszcze nie było. I jeżeli chodzi o sferę sportową, też nie było nigdy takiego rozpisanego treningu pod to, żeby się przygotować. Więc tam było wiele elementów zmiennych pod znakiem zapytania, jednak okazało się to fantastyczną rzeczą i chyba najlepszą, którą mogliśmy zrobić wspólnie. Ale rozumiem, że dziadek jechał na wózku, a pan biegł, tak? Jak najbardziej. Dziadek siedział na wózku, dziękował kibicom, którzy kibicowali tutaj podczas startu. Ja byłem tym pchającym. Gdzie był ten maraton? Gdzie się odbywał? To był Silesia Maraton, biegł przez cztery miasta, Chorzów, Katowice, Siemianowice, Śląskie oraz Mysłowice. Bo pan jest ze Śląska właśnie, prawda? Jak najbardziej. Myślę, że często wnuki mają problem z prostą sprawą. O czym rozmawiać z dziadkami? Oprócz tego, że zapytają, jak się czujesz, czy nie trzeba ci czegoś, czy nie trzeba ci lekarstw, czy herbaty, to nie mają wspólnych tematów. A wy musieliście znaleźć jakiś wspólny, konkretny temat, no bo była sprawa do załatwienia. Dokładnie. Powiem tak, u nas niejednokrotnie tematy wychodziły spontanicznie. Ja uwielbiałem spędzać czas ze swoim dziadkiem i to już nie tylko pytając go właśnie o to, czy potrzebuje jakieś zakupy, czy leki, ale przede wszystkim poznając go od zupełnie innej strony, tak żebym usłyszał historie, których powiedzmy jeszcze nie słyszałem. I to mnie bardzo ciekawiło, żeby poznać jego, z jego perspektywy historię, które nawet no, ktoś mógł opowiedzieć, ale sposób, w jaki on to opowiadał, był dla mnie inspirujący i uważam, że każda młoda osoba, która właśnie z wnukiem czy wnuczką, powinna poświęcić czas, ponieważ naprawdę wiele możemy się nauczyć i w drugą stronę również to działa, ponieważ dziadek też nieraz podkreślał, ile on na przykład może się nauczyć, czy też ewentualnie zobaczyć czegoś nowego dzięki na przykład mnie, czyli wnukowi. Czyli nie takie zdawkowe relacje, powierzchowne w sumie jednak, choć pełne życzliwości, ale taka naprawdę głęboka więź i poznanie drugiej osoby. Czy pan opisał to swoje doświadczenie? Tak, jeżeli chodzi o tą głęboką relację, udało nam się opisać to wraz z dziadkiem, ponieważ napisaliśmy książkę pod tytułem Maraton Pokoleń, w której właśnie opisujemy z jednej strony nasze relacje, z drugiej strony właśnie organizację całego projektu. I o tyle ciekawa jest ta książka, że połowę napisałem ja, a połowę mój dziadek. Więc poruszamy te same tematy z dwóch różnych perspektyw. Ja piszę to ze swojej strony, dziadek napisał to ze swojej strony. Dlatego ta książka jest taką książką kompletną. Mhm. A proszę powiedzieć, czy w trakcie tych przygotowań, czy zmieniło się w ogóle podejście w pana rodzinie i wśród najbliższych ludzi do takich relacji, więzi międzypokoleniowych? Czy zaczęło się w ogóle o tym mówić i w jakiś też inny sposób? Jeżeli chodzi o moją rodzinę, to na pewno to jeszcze bardziej zacieśniło tutaj więzy, które mieliśmy. Moja rodzina jest bardzo zżyta i przez ten projekt jakby odkryliśmy tutaj nowe możliwości, które możemy wspólnie tworzyć. Ale jeżeli chodzi o inspirację innych osób, których wcześniej w ogóle nie znaliśmy, to kiedy usłyszeli o tym pomyśle, na początku oczywiście było wiele niedowiarków, że możemy to zrobić. Jednak następnie, kiedy pokazywaliśmy konsekwentnie, że realizujemy cały ten plan, te osoby zaczęły się do nas rzeczywiście przyłączać. I to było fantastyczne doświadczenie, kiedy widzieliśmy na przykład, jak zarówno i osoby bardzo młode, i osoby gdzieś tam w troszkę starszym wieku po prostu widzą w tym sens, widzą w tym nadzieję na lepsze jutro i po prostu zaczęli się do nas przyłączać. Z jednej strony biegać, z drugiej strony podejmować różne inne aktywności, bo też nie każdy musi biegać. No tak, ja myślę, że teraz w czasie COVID-u i przed świętami to taka świadoma relacja z bliską osobą w rodzinie, ze starszą, może być właściwie relacją ratującą życie, albo przynajmniej znacząco poprawiającą jakość tego życia, jak pan sądzi? Ja uważam, że jest to kluczowe, ponieważ ten czas, on jest zawsze ograniczony. My sobie nie zdajemy tego sprawy, chyba że już przychodzi jakaś krytyczna sytuacja, to wtedy odkrywamy rzeczywiście tą jakby tutaj walutę, ja bym to nazwał, którą właśnie mamy czasem, tak? I waluta czasu, waluta miłości. Dokładnie. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Mamy dla naszych słuchaczy 5 książek waszego autorstwa, czyli Marek Wędryński, Wacław Kaczor. Proszę zadzwonić do nas. 2 2 7 3. 5 egzemplarzy trafi do pierwszych 5 osób. Bardzo panu dziękuję. Serdecznie pozdrawiamy dziękuję. Tu z Warszawy cały Śląsk. No a teraz piosenka, właściwie takie marzenie kobiety o tym, jakiego chciałaby mieć mężczyznę. Posłuchajcie. Listonoszem dzielnym był, gdybyś mężczyzną był na 102, czy na księżycu badałbyś pył, byłabym twoja aż do dna. Twoje koszule prałabym wciąż, wołałabym w oczy sąsiadce: patrz, oto z pracy wraca mój mąż, ma w każdej ręce po wielkiej paczce. Gdybyś miał pracę i dobrą płacę, to bym cię chciała za męża mieć. Gdybyś miał pracę, piekłabym placek tylko dla ciebie, bo to dla ciebie pachnie chleb. Obi bok, ciebie zwą, pan obi bok, pan łaś, pan paś. Obi bok, ciebie zwą. Nie chcę być twoja rano, wieczór, ni w noc. Obi bok, ciebie zwą. Pan obi bok, ten gbur, ten lej. Obi bok, ciebie zwą. Nie chcę być twoją żoną, osłem, ni psem. Nie chcę być twoją panią w nocy, ni w dzień. Pracę, że ho, ho, to bym cię chciała, to bym wracała z najdalszych gór. Gdybyś miał pracę i dobrą płacę, poszłabym z tobą, tylko za tobą jak za nabór. Obi bok, ciebie zwą. Jak państwo słyszą, kobiecie czasem tak niewiele potrzeba do szczęścia. Czasem tylko tyle, by jej mężczyzna pracował. Katarzyna Gertner teraz przy naszym telefonie. Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Ten bardzo jesienny dzień. Tak, a czy to w pani studiu powstała właśnie ta piosenka? No oczywiście, że tak. Ona była bardzo stara. Ta piosenka, przypuszczam, że ona ma więcej, tekst ma 40 lat. Mm-hmm. I ona leżała sobie i leżała, bo nie była właściwie śpiewana w ogóle. I jak to się stało, że teraz została nagrana i kto zaśpiewał tak ładnie? A, to śpiewają moje dziewczyny. Otóż ja sobie wymarzyłam taką szkółkę malutką bardzo młodych osób, bo zawsze twierdzę, że siła drzemie w młodzieży i dopiero potem, jeżeli damy im możliwości rozwoju, to znowu to wyrastają gwiazdy. Ale one muszą się z czegoś brać, prawda? Także one muszą śpiewać, uczyć się, mieć koncerty, mieć studio, dojście do nagrań, możliwość nagrania na płytę, uczenia się swojego wokalu, potem jakoś swojego wokalu, żeby ćwiczyć, żeby osiągać szczyty. Każdy ma wielkie możliwości. Dziemią mnie, każdy młody człowiek. To prawda, bo tak się wszędzie układa i również na scenie muzycznej, że osoby, które odniosły sukces, już tam się okopują, utrwalają swoją pozycję, no a ci młodzi często gdzieś pełnią jakąś zupełnie pośrednią rolę, albo nie mogąc się przebić, grają w chórkach. Ale dajmy im szansę. No właśnie, pani daje im szansę. Gdzie się mieści to studio? W ogóle gdzie pani teraz mieszka? No, studio mam we wsi, w której mieszkam. Jest to wieś Kielecka. Jest to moje miejsce. Przepiękne miejsce na ziemi, w lesie. Jestem tutaj w miarę bezpieczna, otoczona lasami, czyli do mnie nie docierają burze i w ogóle nie mam ochoty na żadne awantury, bo przecież cały świat jest w ogóle zwariowany. Choroby, pandemie i dookoła szaleją, ale na wsi jest spokój, na wsi są inne warunki do mieszkania i sprzyja to twórczości na pewno, a produkcja to jest następna część twórczości, bo twórczość, wymyślić piosenkę, muzykę, teksty, to jest jedno, ale potem wprowadzić to w życie, zrobić z tego utwór, nagrać, puścić na antenę to, co państwo macie gotowe, no to ktoś na tym musiał pracować dłużej. Tak, to no wymaga dużo pracy. To jest nasza praca. Ale pani pomaga w tych zadaniach małżonek? No pomaga absolutnie, bo przecież logistycznie to jest nie tylko małżonek, ale ja mam szczęście, że w dzieciach mój Pan Bóg obdarował dziećmi po to, żeby one mi pomagały. I to polega na tym, że ja właściwie pierwszą część pracy wykonuję sama, bo coś wymyślić, coś spróbować, mieć możliwość wprowadzenia w życie dźwięków, a dźwięki trzeba utrwalić, żeby je puścić można było dalej. No i to robi już Bartek Gertner i on jest właścicielem studia, znaczy za niego teraz zbudowałam. I on ma możliwości techniczne, uczył się bardzo długo, bardzo dobrze się nauczył, jest świetnym realizatorem, ale to jest małe piwo. To, że jesteśmy samowystarczalni, to dlatego, że przede wszystkim mam w domu pomoc muzyczną. Bartek gra na gitarze, jest znakomity dla mnie gitarzysta, muzyk znakomity i aranżer. I dlatego możemy tej grupie naszej malutkiej, która tutaj przyczaiła się na wsi, możemy sobie pozwolić na eksperymenty, na próby i na zrobienie czegoś nowego. No jednak w rodzinie siła. Mówiliśmy przed chwilą w poprzedniej rozmowie właśnie na ten temat, że ta międzypokoleniowa wymiana i doświadczeń i wiedzy i też emocji bardzo dobrze sprawdza się właśnie w sytuacjach też kryzysowych, takich nietypowych, niecodziennych. Teraz posłuchamy piosenki Weselne Dzieci. Kiedy ona powstała i kto ją będzie śpiewał teraz? No piosenka to zależy, jakie mamy nagranie, bo jest wiele bardzo wykonań. To ostatnie. Ja się nawet zdziwiłam, że na YouTubie w tej chwili można bardzo dużo wykonań znaleźć, ale ona powstała bardzo dawno temu, w latach 70. I śpiewała ją, to było napisane dla Urszuli Sipińskiej. Sama zrobiłam nagranie w Poznaniu. Ulki. Jakoś ta piosenka bardzo przypadła wszystkim do gustu. Po prostu jest szalenie kobieca. Komu urodzić mam weselne dzieci? No w ogóle taki zwrot. To tylko Agnieszka mogła wymyślić. Tak, to Agnieszce Osieckiej jeszcze za chwilkę porozmawiamy, a teraz posłuchajmy piosenki Weselne Dzieci. Do wanilią pachną, a w pustym porcie słychać rzeki szum. Kina są jak pałace, gołębie płyną aż do nieba praw. tak samo sam. Szukam kogoś, kogoś na stałe, na długą drogę tak. Szukam kogoś na życie całe, na wspólny śmiech i żal. I niechby miał choć parę groszy i w oczach ciepła dość. I niechby nie był wśród ludzi najgorszy. I niechby mnie kochał, kochał jak ja jego. No rzeczywiście przepiękne słowa i wspaniała melodia. Prawda, i tak. Taki utwór tyle lat ma. Tak. Dalej jest lubiany i śpiewany. No ale mówię ja o... Tak, przepraszam, o odwiecznych pragnieniach kobiety. Nazwiska. Więc Karolina Teofile śpiewała Obi Boka, a Madzia Zimny śpiewa właśnie Weselne Dzieci. To są dziewczyny z naszej grupy. Ta się nazywa Bustrada. To w takim razie myślę, że to będzie kuźnia nowych talentów, ta grupa. Zresztą to też malowniczo musi wyglądać, kiedy spotykają się państwo gdzieś tam w lasach, w Świętokrzyskiem. Tworzą, pracują i troszkę oderwani od tych problemów życiowych dają innym uśmiech i nadzieję. Ale wspomniała pani wcześniej o pani Agnieszce Osieckiej. Tutaj przecież zaraz obok jej studio w Trójce i bardzo ją i jej twórczość lubimy. Czy pamięta pani, jak pracowałyście nad tą właśnie piosenką Weselne Dzieci? Pamiętam, ale to wcale nie jest takie bardzo egzotyczne. Po prostu Agnieszka powiedziała, piszemy piosenkę dla Uli, przyniosła tekst, no i za 5 minut była piosenka. No to nie są takie rzeczy, na którym się można rozwodzić, bo to jest, pisze się, chce się pisać, to pisze się szybko, pisze się dokładnie, nagrywa się i jest. Jak się ma talent, to się pisze szybko, bo myślę, że nie każdemu taka ładna melodia chwytliwa wpadnie od razu do głowy. No, ja się cieszę, że ludzie bardzo lubią tę piosenkę, ale było ich naprawdę dużo. A wspomniała pani również tutaj o kobiecości zawartej w słowach tej piosenki. Czy Agnieszka Osiecka była kobieca? Bardzo i bardzo był to duch poetki, absolutnie nawiedzonej i bardzo kobiecej, bardzo wrażliwej i uduchowionej. I ona po prostu swoje emocje umiała przelać na papier. I te emocje to jest cały klucz do sukcesu, bo teraz te emocje papierowe, bo ja na ogół pisałam do tekstu, trzeba było przelać na muzykę. Czy rozmawiałyście jakoś wcześniej, czy ona starała się oddać klimat muzyczny, który chciałaby mieć do swoich słów? Nie, ona nie miała muzyki, ona mi dawała teksty. Zawsze był to kawałek papieru, a ja po prostu starałam się napisać muzykę, która oddawała ducha tekstu. I taka była kolejność. No taką współpracę można określić mianem idealnej. Agnieszka Osiecka, Katarzyna Gertner i potem znakomite wokalistki, które rzeczywiście pięknie interpretowały te utwory. Miałyśmy, że tak powiem, swoje ulubione wokalistki. Przede wszystkim najwięcej dostała numery dla piosenek, ale też Ursula Sipińska też miała kilka przebojów. No i inne dziewczyny też. No to był taki okres XX wieku, druga połowa, bardzo obfity. Życzymy bardzo serdecznie, aby tam w tym zaułku twórczości rzeczywiście kipiała dobra energia, żeby pojawiały się pomysły i wspaniali młodzi ludzie, którzy też będą znakomicie nagrywać i interpretować nowe kompozycje. Życzymy wielu sił i kolejnych pięknych piosenek. Bardzo dziękujemy, że się pani bardzo z nami dziękuję. Połączyła. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. A my teraz, a propos nowych nazwisk, chcemy zaproponować państwu piosenkę Staszka Plewniaka. Posłuchajcie. Nie ratuj mnie, choćbym wył całą noc. Nie podchodź nawet na krok, nie daj się zwieść. Zaśmiej się w głos, jeśli zobaczysz, że chcę na brzuchu pełzać jak zwierz. Nie daj się zwieść. Zatrzaśnij drzwi, jeśli poczujesz złą woń. Kolor topielca za drzwi, wywal im milcz. Zaknebluj mnie, jeżeli powiem, że nie, że to naprawdę ja. Weź kij i bez litości. Wszystko to, co we mnie jest kimś innym niż ja. Wszystko to, co zasłania moją twarz. Wszystko to, co z powiek spędza błogi sen. Wszystko to weź i rytualnie spal. Wszystko to, co we mnie jest kimś innym niż ja. Wszystko to, co zasłania moją twarz. Wszystko to, co z powiek spędza błogi sen. Wszystko to weź i rytualnie spal. A potem weź i przytul do piersi. Ucisz jazgot wszystkich złych myśli. Kochaj się ze mną chciwie. Tylko skąd ta pewność, że ten człowiek to właśnie ja? Wszystko to, co we mnie jest kimś innym niż ja. Wszystko to, co zasłania moją twarz. Wszystko to, co z powiek spędza błogi sen. Wszystko to weź i rytualnie spal. Wszystko to, co we mnie jest kimś innym niż ja. Wszystko to, co zasłania moją twarz. Wszystko to, co z powiek spędza błogi sen. Wszystko to weź i rytualnie spal. Spokój daj sobie sam. Myśli w głowie. No właśnie, proszę państwa, to cała trudność i wielkie zadanie odkryć prawdziwe oblicze drugiej osoby, tej, z którą chcemy dzielić życie. Ale myślę, że się to w wielu wypadkach udaje. Proszę państwa, teraz o tym, co będzie, czyli o koncercie, który w najbliższy piątek odbędzie się w Radomiu. O tym koncercie dyrektor Domu Kultury Waldemar Dolecki. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Oczywiście ten rok to rok rocznic, między innymi 200-lecie urodzin Cypriana Kamila Norwida i w Waszym Domu Kultury w Radomiu bardzo piękny i wyjątkowy koncert przygotowany właśnie z tej okazji. Co to dokładnie będzie? Kogo usłyszymy? No to prawda, to koncert wyjątkowy, bowiem za twórczość Norwida wziął się znakomity instrumentalista, multiinstrumentalista, który przygotował wraz z zespołem, myślę, bardzo ciekawą propozycję. Tutaj usłyszymy Sambora Dudzińskiego, który zaprosił do tego koncertu też wyjątkową osobę, bowiem jak wiadomo, Norwid w pewnym momencie życia przyjaźnił się z Chopinem. I w chociażby kwiatach czarnych opłakiwał po prostu jego śmierć, więc pomyślał twórca, że warto byłoby sięgnąć po Chopina podczas tego koncertu i zaprosiliśmy do współpracy znakomitego młodego pianistę pochodzącego z Radomia, który w tym roku brał udział w konkursie pianistycznym imienia Fryderyka Chopina, no ale z racji na chorobę wycofał się w drugim etapie Marcin Wieczorek i Marcin Wieczorek zagra podczas tego koncertu kilka utworów Chopina, więc to taki totalny miks przed nami. I Sambor Dudziński, jego muzycy i pianista znakomity, młody, utalentowany, dobrze się zapowiadający, 25-latek i twórczość zarówno Chopina, jak i Norwida, więc myślę, że to będzie fajna uczta na ten listopadowy, trochę pochmurny już wieczór pogodowo. Myślę, że tak. Trzy bilety mamy dla naszych słuchaczy, więc jeżeli Państwo mają ochotę dołączyć, to proszę teraz po telefony sięgnąć 2 2 7 3 i w Radomiu w najbliższy piątek. Jeszcze tylko powiedzmy, o której godzinie? O godzinie 19:00 w kawiarni artystycznej przy ulicy Parkowej 1 w Amfiteatrze. Czekamy na Państwa. Znakomicie. Waldemar Dolecki zapraszał, dyrektor Miejskiego Domu Kultury. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, pozdrawiam, dobrego dnia. My też pozdrawiamy. Jeszcze a propos zaproszeń, chciałam Państwu przypomnieć, bądź też powiedzieć, trwa festiwal Eufonie i jutro w Filharmonii Narodowej wieczorem piękny koncert muzyki Ludomira Różyckiego, odnaleziona symfonia, rzadko wykonywane dzieło, więc jutro będzie taka okazja, jeżeli możecie, proszę, zajrzyjcie na strony Narodowego Centrum Kultury, tam informacje szczegółowe. Myślę, że warto, historia też odnalezienia tych nut jest niezwykle ciekawa, jak właściwie z powieści Płaszcza i Szpady. No to tyle, jeśli chodzi o informacje i o tematy, które przygotowałam dla Państwa na dzisiaj. Bardzo dziękuję za przygotowanie audycji. Katarzyna First-Wojtkowska, Wojciech Dorosz i ja, Anna Popek. Kłaniamy się Państwu serdecznie, a na koniec jeszcze coś z wielkim potencjałem energetycznym, czyli wspaniała samba Sexual Healing. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Pomaganie z MediaMarkt jest cool! Wykonaliście 100 tysięcy przysiadów. Dzięki temu aż 100 tysięcy złotych przekażemy Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. Po 100-kroć dziękujemy za udział w akcji. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze. I problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. A to, sąsiedzie, co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Przed przerwą pytałem panią o to, który pierwiastek jest kluczowy dla pracy mięśnia sercowego. Panie redaktorze, to chyba wszyscy wiedzą.